To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Czy pierwsza prezes Sądu Najwyższego została wybrana zgodnie z prawem? Pytają posłowie Prawa i Sprawiedliwości i składają wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Akcja przypominająca, że obozy śmierci organizowane były przez nazistowskie Niemcy, a nie przez Polskę, znowu zawitała do Brukseli. Stosunki Moskwy z Waszyngtonem są jak wróżenie z płatków rumianka. Nie można nic przewidzieć, oceniają rosyjscy komentatorzy. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Trybunał Konstytucyjny sprawdził procedurę wyboru prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Grupa 50 posłów złożyła w tej sprawie stosowny wniosek. Wątpliwości budzi m.in. regulamin wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, o czym poinformował poseł wnioskodawca Arkadiusz Mularczyk. Jak podkreślił, decyzja o wskazaniu kandydatów powinna mieć formę uchwały. Nie ma uchwały o wyborze pani prezes, bo taka uchwała jakby nie zapadła, a jedynie wyniki głosowania są przedstawiane panu prezydentowi. A uważamy, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego powinno w formie uchwały taką decyzję przekazać panu prezydentowi. Poseł dopytywany, dlaczego taki wniosek pojawił się dopiero teraz, powiedział, że obecnie toczy się bardzo ożywiona debata nad strukturą sądownictwa. Dokonywana jest też analiza aktów prawnych w tym zakresie. Na razie nie wiadomo, kiedy Trybunał rozpozna wniosek. Wiadomo natomiast, że jeszcze dziś przed południem do sprawy ma się odnieść Sąd Najwyższy. Akcja przeciwko używaniu przez zagraniczne media zwrotu polskie obozy śmierci ponownie w Brukseli. Mobilny billboard przypomina, że nazistowskie obozy nigdy nie były polskie, a niemieckie. Wczoraj stanął m.in. przed Parlamentem Europejskim. Inicjatorem akcji jest Fundacja Tradycji Miast i Wsi, a organizatorem Paweł Soja, który przejechał już z billboardem ponad 3000 kilometrów. Wyruszył z Niemiec, był w Wielkiej Brytanii i wrócił do Brukseli. Jeździmy wolno, pokazujemy się, udzielamy wywiadów, spotykamy się z licznymi pytaniami, ludzie robią zdjęcia, staramy się być zauważonymi. To jest bardzo dobry sposób, trafiony pomysł. Organizatorzy zapowiadają, że przygotowują się do kontynuowania akcji w pozostałych europejskich krajach, a także w Stanach Zjednoczonych. Mobilny billboard ma wymowną grafikę. Widnieje na nim kontur bramy wjazdowej do obozu z rampy kolejowej. Brama jest pomalowana na czarno i wkomponowana w zarys twarzy Adolfa Hitlera. Jest też napis tłumaczący, że obozy śmierci w czasie II wojny światowej były organizowane przez nazistowskie Niemcy, a nie przez Polskę. Skandal korupcyjny we Włoszech. Według śledczych warte kilka miliardów euro przetargi w ramach zamówień publicznych były ustawiane. Za wygranie prywatni przedsiębiorcy płacili łapówki m.in. szefowi Agencji Usług Publicznych. Agencja KONCIP miała usprawnić i uchronić mechanizm przetargów na usługi publiczne przed korupcją. Aresztowany wczoraj biznesmen Alfredo Romeo przyznał, że w zamian za informacje i wpływy wypłacał jednemu z szefów agencji 100 tysięcy euro miesięcznie. Chodziło o wygranie przetargów publicznych w ramach największego tego typu programu w Europie, wartego blisko 3 miliardy euro. Przewiduje m.in. wynajem, budowę i obsługę gmachów administracji publicznej. Rozpoczęte w zeszłym roku śledztwo w innych wątkach objęło również ministra sportu, głównego komendanta karabinierów, a też Tiziano Renziego, ojca niedawnego premiera Włoch. Mieli pobierać łapówki od przedsiębiorców w zamian za rzekome wpływy na decyzje agencji KONCIP i rządu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To jak wróżby z kwiatu rumianku. Tak stosunki rosyjsko-amerykańskie opisuje dziennik Komiersant. Rosyjska gazeta, analizując wystąpienie Donalda Trumpa przed kongresem, stwierdza, że Kremlowi pozostaje jedynie rwać płatki i zastanawiać się, lubi czy nie lubi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Komiersant zwraca uwagę, że w wystąpieniu amerykańskiego prezydenta nie było niczego o kontaktach z Moskwą. Według gazety Donald Trump zapewne doszedł do wniosku, że im mniej mówi o Rosji, tym ma wyższe rankingi polityczne. Dziennik przypomina, że Kreml wiązał z nowym gospodarzem Białego Domu nadzieję na poprawę kontaktów, ale sygnały płynące ze Stanów Zjednoczonych nie pozwalają na jednoznaczną ocenę, czy tak się stanie. Jednak z każdym dniem dzwonek budzika coraz ostrzej drażni słuch i przyjdzie się wreszcie obudzić, radzi rosyjskim politykom gazeta. Na koniec Komiersant podkreśla, powołując się na rzecznika prezydenta Dmitrija Pieskowa, że Kreml jest cierpliwy i starczy tej cierpliwości do czasu osobistego spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem, kiedy to wyjaśnią się rzeczywiste intencje amerykańskiego prezydenta wobec Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale są także przejaśnienia w całym kraju. Możliwy przelotny deszcz. W Warszawie w tej chwili za naszymi oknami słońce. Temperatury od 2 stopni w Bydgoszczy, przez 4 w Szczecinie, Kielcach i Lublinie, do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Wojtek i Reneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup na przykład Samsung 55 cali Quantum Dot klasa A+ za 4999 zł, a otrzymasz 400 zł na drugi produkt. Saturn, technologia tak ma. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne się stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Posłuchaj, ceny w Rossmanie są bardzo... Nie trzeba już o tym mówić szeptem. Wszyscy już wiedzą, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Przecież płyn do płukania Sealan kupisz u nas za jedyne 9,99. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Czytała sąsiadka? Znowu rekin zaatakował. Ugryzł surfera prosto w wątrobę. Koszmar jakiś. No ja już w tym roku to się na pewno nie kąpię. Jeśli nie wybierasz się w tropiki, to rekin naprawdę nie jest zagrożeniem dla twojej wątroby. Co innego wirus HCV. Wystarczy najmniejszy kontakt z zakażoną krwią podczas zabiegów medycznych, stomatologicznych i kosmetycznych. Sprawdź, jak ochronić się przed realnym zagrożeniem. Wejdź na jestemświadom.org. HCV może dotyczyć każdego, także ciebie. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ministra zdrowia. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Co zrobić, by mieć 4 miesiące abonamentu za złotówkę miesięcznie i do tego smartfon Samsung Galaxy A5? Wystarczy przenieść numer do T-Mobile. Odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowa płyta zatytułowana Prisoner. Jej autorem jest Ryan Adams. Płyta tygodnia w programie trzecim. Mamy płyty dla państwa. Proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335. Czekamy od teraz. Płyta tygodnia Ryan Adams. I live here alone and no one else. It's the last house at the end of the block. My friends all disappear one by one. Cracks in the window and the spiders they crawl across the lattice from 1924. Life is too sweet, yeah, and life is too short. There's nowhere to fall. Yeah, and I don't want to live in this haunted house anymore. Says watching me as I walk on down the hall. Nobody stops by, nobody calls. My friends all disappear, they all got lost. Cracks in the window and the spiders they crawl across the lattice from 1924. Life is too sweet, man, and life is too short, and there's no. I don't wanna live in this haunted house anymore. I don't wanna live in this haunted house. Ryan Adams, Prisoner, nowa płyta. Dziś wysłuchaliśmy jednego z utworów z tej płyty zatytułowanego Haunted House. No i płyty dla Agnieszki. Pani Agnieszka mieszka w pięknym miejscu w Polsce, która nazywa się Wilkowo Polskie. No i dla pana Kamila z Jędrzejowa. Życzę i pani Agnieszce i Kamilowi dobrego słuchania tej nowej płyty. Kolejna odsłona nowej płyty i płyty dla państwa jutro o tej samej porze. No a teraz wśród tych utworów obowiązkowych artystka, po której płyty dawno nie sięgałem, a dziś jest Bonnie Raitt. Jego wtałem to była Bonnie Raitt. A teraz Robert Craig Band. I ilekroć sięgam po tę płytę, od razu mam w pamięci salę koncertową Roberta i jego muzyków na scenie i wspaniale reagującą publiczność. Oh, you move me. You know you move me. answer back to you in baby talk. Oh, you move me. You know you move me, baby. Oh, you move me. Oh, you move me. I'm not confessing to nothing that you don't already know. But let me tell you something. Don't you ever. Ma, a w zasadzie mają, bo to wszyscy muzycy tego zespołu, Robert Cray Band, niesamowitą zdolność do nienachalnego i nienarzucającego się grania, a jednocześnie takiego prowadzenia instrumentów i opowiadania muzycznych historii bez nachalności w przypodobaniu się publiczności. Nie chciałem, żeby się zrymowało, ale chodzi mi o to, że po prostu wychodzą na scenę, grają i nie robią nic innego, a i tak publiczność jest zaczarowana. Robert Cray Band dziś w programie do południa. A teraz z nowej płyty będzie zespół WW. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, by czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda środa, północ tuż, tuż. Minęło nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudów, lub było ich mniej. Raz miło, raz nuda, a nie było tak źle. Wygoda, swoboda. Wierzę w taką wymianę myśli, które krążą gdzieś w powietrzu i znowu mi się to potwierdza. Właśnie słuchając Środy i zespołu WW, chciałem Państwu powiedzieć o tym, że niedawno miałem wielką przyjemność spotkania pana Zbyszka, naszego stałego korespondenta, który przyjechał do Warszawy wraz ze swoją żoną i pan Zbyszek z żoną relacjonowali mi koncert zespołu WW podczas tegorocznej Zadymki Jazzowej w Bielsku. No i na potwierdzenie tego wszystkiego przed chwilą dotarł list i jeszcze zdjęcia z tego koncertu. Czytam list. Dzień dobry. Środa piękna, tak piękna jak sobotni koncert WW na Magórce obok Bielska Białej na wysokości prawie 1000 metrów nad poziomem morza. Tak, ten koncert odbył się w warunkach górskich, nie wchodząc w szczegóły. Znam to miejsce, bo jeszcze jako student złaziliśmy Beskidy wzdłuż i wszerz i tam cudownie. Na koncert, jak Państwo słyszeli w relacji pana Zbyszka, panie Zbyszku, dziękuję i ukłony dla Państwa. Koncert piękny WW będzie u nas w sobotę. Proszę nasłuchiwać radia po godzinie 20. I co jeszcze miałem? I jeszcze nic nie miałem. Miałem tylko powiedzieć, że to program do południa i jest 24 minuty po 10. give you power over me. I give you power, but I gotta be free. I give you power, now I say, I can't watch you take it away. Czasem wystarczy jedno zdanie, aby to grono porozumiewawcze rozrastało się bardzo szybko. Otrzymałem kilka listów od osób, które też łaziły w Beskidach. Było pięknie, na przykład w schronisku na Przegipku. No ale chyba najładniejsze, choć trudno to wartościować, były wschody słońca na tym... Ojejku, zapomniałem, jak to się nazywa. Ze Zwardonia się wchodzi. Jak się nazywa ta góra duża? Pomyliło mi się z Krawców Wierch. A sobie przypomnę, to zaraz Państwu powiem. Ewentualnie, gdyby ktoś z Państwa słyszał te moje okropne rozważania, to proszę dać znać, jak się nazywa. Już wiem, Wielka Racza. Na Wielkiej Raczy schronisko i tam wschody słońca były cudowne. To proszę brać udział aktywny w programie piotr.baron@polskieradio.pl. Sięgamy po kolejną płytę, która zawróciła mi kiedyś w głowie, Rival Sons. My tongue and I try not to waste. Rival Sons. Dziś jak zwykle uważnie słuchałem programu porannego i przed godziną siódmą w kalendarzu programu trzeciego dowiedziałem się z tego kalendarza, że dziś podobno jest Międzynarodowy Dzień Staroci. No i w związku z tym powyciągałem wczoraj rozliczne taśmy magnetofonowe i na tych taśmach znalazły się rozliczne cuda. Oto jedno cudo z taśmy magnetofonowej, a Państwa proszę o wzięcie udziału w ankiecie Co to jest? Panu Michałowi z Poznania dziękuję za list i od razu mówię, że to nie chyba Sweet, tylko na pewno Sweet, utwór zatytułowany Fox on the Run. Wtedy na taśmach magnetofonowych były takie tabelki, gdzie wpisywało się tytuły i wykonawców i tutaj wpisywaliśmy wtedy jeszcze tytuł nie w języku angielskim, a w języku polskim Uciekający Lis, zespół Sweet. Wpisany na tej taśmie Stylon Gorzów jako czwarty utwór na taśmie, nie na płycie, to znaczy, że na tej taśmie wcześniej też coś było. A co? Whatever happened to the teenage dream? Can't you hear them scream? Whatever happened to the teenage dream? The curfew comes at the crack of night. The sad old wino aches to dissipate. Jet junk driver speeds past his machine. But whatever happened to the teenage dream? A broken guard from a rusty world, sweetly mouth touched and unexplored. Opisie utworów na pudełku tej taśmy magnetofonowej nie było tytułu, był tylko wykonawca, bo to było wtedy prostsze do zapisania, T-Rex. Dziś wiem, że utwór Teenage Dream. W związku z Międzynarodowym Dniem Staroci odtworzyliśmy dwa utwory taśmowe, najpierw zespół Sweet, a potem zespół T-Rex. Zapraszamy

Od zawsze z zaciekawieniem słucham tego, co mówi o nartach Henryk Sytner. Wprawdzie w tym roku, podobnie jak państwo pewnie, sezon narciarski już za mną, wróciłem z nart, ale wszystkie dobre rady Henryka i jego gości kolekcjonuję już na przyszły sezon. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy już o wyborze nart i butów dla miłośników desek, ale oczywiście nie mniej ważny jest ubiór narciarza. Na co zwrócić uwagę przy jego zakupie? Odpowiada ekspert Janusz Pieła z Odlo. Zacznijmy od bielizny. Skończyła się chyba już era bawełny. Teraz królują oddychające materiały, prawda? Tak jest, panie Henryku. Oczywiście materiały oddychające. W przypadku bielizny mamy tutaj bardzo szerokie spektrum produktów, które można zakupić pod kątem narciarstwa i pod kątem ogólnie rekreacji. Co oznacza oddychająca bielizna? Jest to bielizna oparta na takich materiałach, które pozwalają na odprowadzenie naturalnej wilgoci od naszej skóry, czyli potu, na zewnątrz. I to może to być zarówno materiał sztuczny, taki jak poliester, który bardzo dobrze odprowadza wilgoć, ale może to być również połączenie poliestru z wełną lub 100% wełna meryno, którą również używa się w bieliźnie. No a na bieliznę oczywiście zakładamy spodnie i kurtki narciarskie. Też trzeba to od razu podkreślić, powinny być oddychające, jeżeli tak można powiedzieć. Panie Henryku, oczywiście, ale zanim spodnie i kurtka, jeśli mamy ubierać się na cebulkę, a taki jest trend, żeby te warstwy jednak nie były bardzo grube, ale żeby było ich więcej, żeby można było w każdej chwili ściągnąć, to powinna być tak zwana druga warstwa, czyli to są takie bluzy termiczne, które poprawiają jakość działania bielizny i one również oddychają, najczęściej również są zrobione z materiałów typu poliester. Teraz przejdźmy właśnie do tych spodni i kurtek narciarskich. Mówi się, że trzeba zwracać uwagę na membranę. Jaki jest jej numer? Wyjaśnijmy, o co tu chodzi. Tak, membrana jest istotną częścią składową odzieży narciarskiej z racji tego, że pozwala nam na to, aby odzież była niekoniecznie bardzo gruba. Już teraz nie ma takiej tendencji, że kurtka musi być ciężka, że kurtka musi być watowana, super ciepła. Oczywiście nie. Istotniejsze jest tutaj, żebyśmy użyli właściwych materiałów, żeby była właściwa ocieplina w tej kurtce, żeby była użyta właściwa membrana. Te membrany mają różne numeracje, są one z tak zwanego levelu 3, levelu 5, levelu 10. Wzrastający level membrany powoduje, że membrana ma wyższą wodoodporność. Narciarze szukają również rękawiczek, w których nie marzną ręce. Co na to producenci? Czy są już takie rękawiczki? To jest podobnie jak w kurtkach kwestia ociepliny. Mamy szereg materiałów, które są ocieplającymi, powodującymi, dającymi bardzo duży komfort termiczny dla narciarzy, ale jednocześnie też membrany. Również w rękawicach stosujemy membrany. One troszeczkę podwyższają cenę rękawicy, ale są tego na pewno warte. Wiadomo, kask jest najważniejszy, ale czapeczka na nartach, właściwie po nartach, również się przydaje. Tak, faktycznie czapka to jest obecnie akcesorium na ponartach i tutaj myślę, że najistotniejsza jest kwestia koloru, designu, to co pasuje nam do tego ponarciarskiego ubioru, chyba że potrzebujemy coś do specjalistycznego wykorzystania podczas narciarstwa biegowego, kiedy podchodzimy do góry, kiedy jeszcze nie używamy kasku. Wówczas również możemy używać czapek membranowych. Trudno mi cokolwiek komentować, dlatego że Henio jest takim autorytetem w dziedzinie mody narciarskiej. A wiem o tym, bo kilkakrotnie go widziałem na stoku i Henio jest zwykle tak przygotowany do szusowania, że na każdy dzień pobytu ma inny strój. Może tylko ze swoich obserwacji tegorocznych dodam, że w tym roku, jeśli chodzi o modę, królują kolory bardzo takie krzykliwe. Pomarańcze. Właściwie nie wiem, czy to zieleń. W każdym razie mocno odblaskowe. Oh,